widać bez biera, ten przekaz płynie. Piaskowe tereny idę po cienkiej linie, bez przerwy, póki co, choć nerwy są. Wklejane pakiety trzyma zaufany krok. Nie wie tego ten, kto nie żyje tym jak my. Jestem stąd, zbierany. Północny styl, tu gdzie namierzają psy, a ulica ich pierdoli. Stary Zoli, Bosz, Elo, sami swoi. Ej, Ero dla biela, lecz się tylko na bielanach. Rozprowadzam swój towar, ta tak jak Tony Montana. Słyszysz? Harczy membrana, ja z tymi co ze mną idą. Każdy żyje na krawędzi, po to daj piękniejszy widok. Niski poligon, uniwersytet ulic. Nauka nie pójdzie w las, każdy z nas chce hajs przytulić. Tu nie ma nic za friko i to nie strzałe z Niko. Ero tu z kliką, rap trzęsie okolicą. Z lewej strony Wisły, na północnym końcu trasy pierwszej linii podziemnego pociągu. Spotkasz moją mordę w otoczeniu moich ziomków. Przekitrani w mroku, cienia szarych bloków. Ogarniamy swoje sprawy mając psy na oku. Za zębami język, w przypadku kłopotów. Wie to każdy wokół, trzeba być w porządku. WWA Bielany, bracia dla was pokój. Bielany, Bielany. Miejski żart, on styl, kto chce to zlisować. Bielany WWA. Północna strona stolicy. Bielany, Bielany. Miejski żart, on styl, kto chce to zlisować. Bielany WWA. Północna strona stolicy. Na północy WWA, parę mord przy mikrofonie. Chuj w to bije, czy nas znasz? Ja tym żyję, stąd rap płoniesz, to Bielany unikalnie. The Weekend przez dzielnicę Marymontu, piaski, chomice, ulice pione, bite, ej. To nasz dym, nasz syf, to nasze bloki. Te widoki od dziecka ze mną rosły nigdy dosyć. Chodzą smuchy po dzielniach, że na piątkach worek pęka. Żyje tu, misję wypełnia, ze mną banda niezmienna. Bielański sztos, pod szyldu JWP. To ten głos, twoje flow, szle, teraz tobie fo. Jeśli nie wiesz, to się dowiesz, kto jest kto, kto jest skąd. To Bielany WWA. Północny front, tu mam bratki dusz. Całą masę z nimi stale, na maksymalnie wielką skalę. Piję bro, palę susz, ci wandale mimo to w hełbie mają full spójrz. Tak się melanżuje, że aż lecą wióry, sypie kurz. Tutaj urodzony, tutaj żyję, tutaj zostaję, póki nie zginę. Nie żadne inne, tu nie żadne wille. W blokach z betonu trzeba działać sprytnie. Aspekt drenę i tu mam wenę. To miejsce tlenem, inne niż wszystkie osiedla homi są mi najbliższe, jak mordy bliskie, nikt nie wymięka. Bielany, Bielany. Miejski żargon styl, kto chce to zlisować. Bielany WWA. Północna strona stolicy. Bielany, Bielany. Miejski żargon styl, kto chce to zlisować. Bielany WWA. Północna strona stolicy. Bielański styl, dla mnie najlepszy ze styli. Ja wbijam się na ten track, nie mam do stracenia chwili. Ty wpadnij na te rewiry, to poznasz prawdziwy hit. Kobity, taki ty, apy, te rymy, to dla nas wszystko. Bibry, alkohol i dragi, dla wielu to dzień jak codzień. Reprezent, JWP, Bielany są naszym domem. Ej, wiesz czego chcę? Chcę znaleźć miłość i spokój. Znalazłem czego szukam i za to dziękuję Bogu. Zawsze będę czuł szacunek do tego miejsca. Tak jak nigdy nie zmienię do muzyki podejścia. W koło wiruje świat i nie może przestać. Od nas wypływa rap, to naturalna kwestia. To ze źródła, zero wpływu z otoczenia. Tylko własny tok myślenia, to tutaj się docenia. Nie struga, nie szpenia, co ma chuj do powiedzenia. Bielany, nasz dom wygrzany, z tą muzyką powiązany. Dalej okolice, bloki, dzielnicy hutniczej. Stąd pochodzę, stąd mój styl się wywodzi. Chcący przeszkodzić, sami se mogą zaszkodzić. My nie dajemy się wodzić za nos. W porozumieniu, kolejny cios. Wyprowadzamy zwątłe ekipy. Gdyż tak jak one, nie przynosimy kichy. Swojej dzielnicy i swoim braciom. Ważne jest po co, nieważne za co. Rap robimy i ściany bombimy.